کریم، طبیعت تو بہت کمزور تھی جی، خیال تھا کتاب پڑھائیں گے ڈاکٹر کریم صاحب سے، لیکن پھر کچھ ہمت ہوگی بات کرنے کی. نشے کے لیے فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے نیت کا اور وجہ عمل کا. بنیاد جو ہے عمارت کا سارا دار و مدار بنیاد پر ہوتا ہے. اگر بنیاد خراب ہے، عمارت کتنی اعلی کیوں نہ بنی ہوئی ہو، اس میں بہت جلدی نقص آ جاتا ہے، گرنے کو ہو جاتی ہے، پھر ماہر کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی. ماہرین بناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی. ہمارے ٹھیکیدار صاحب نے ایک آدمی کا ٹھیکہ کیا، کچھ دنوں کے بعد اس کی عمارت میں نقص آیا، انہوں نے جرگا کیا اور میں نے اپنے ساتھی پر ہی بوجھ ڈالا، اس کے خلاف فیصلہ کیا کہ آپ کی تعمیر کا نقص ہے، لہذا اس کو اتنا نقصان دو اپنے ساتھی پر ڈالا کہ اس کی آخر خراب نہ ہو. پہلے سوچتے ہیں کہ آخر خراب نہ ہو، آدمی اپنے ساتھی کی آخر خراب نہ ہو. کچھ عرصے کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب، اس کی اصل بنیاد سامنے آئی، اس آدمی کو خود بھی احساس ہوا، یا عالمگیر صاحب کے خلاف فیصلہ کیا تھا میں، تو اس دیکھو اس آدمی کو خود بھی احساس ہوا کہ اس کا ایک نلکا خراب تھا، اس سے مسلسل پانی گرتا تھا، اس گرنے والے پانی نے اس کے ایک طرف کی دیوار کے ایک طرف کے تعمیر کے ایک رخ کے بنیادوں کو نقصان پہنچا دیا تھا، اس سے نقص آیا تھا، تعمیر کا نقص نہیں تھا، تعمیر کا نقص نہیں تھا. جو تعمیر کے بعد استعمال میں غلطیاں آتی ہیں عمارت کی، اس غلطی سے اس کا ہوا تھا. اور بعد میں اس آدمی کو بہت احساس تھا اس کا، اس کو بہت، اور دونوں کو فائدہ ہوا، تو اس بات کا، اس فیصلے کا فائدہ دونوں کو ہوا. تو عرض یہ تھی کہ بنیاد جو ہے، اس کی عمل میں بھی بنیاد نیت ہے، عمل میں بنیاد نیت. ایک دفعہ ہمارا ایک رشتے دار تھا، وہ ایک آسٹریلیا کے ایک نوجوان کو لے کر آیا ملنے کے لیے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا کسی کا، ملا تو میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں. اس نے کہا کہ آپ کے لیے آیا ہوا ہوں کہ مختلف قسم کے عقائد کا جو اعمال پر اثر آتا ہے، اس پر میں ریسرچ کر رہا ہوں. کوئی سائیکالوجی کی تھی اس کی ریسرچ، آپ کس چیز کی تھی، مثلا مسلمانوں کے قائد ان کے اعمال پر کیا اثر ہے اس کا، ہندوؤں کے قائد اس کا کیا عمل ہے اثر، یہودیوں کے قائد، عیسائیوں کے، ہر قوم کے جو عقائد ہیں اس نے ان کے اعمال پر کیا اثر ڈالا ہوا ہے، اس پر میں ریسرچ کر رہا ہوں. تو وہ میرے پاس ملاقات بھی بطور ڈیٹا کے وہ آیا ہوا تھا، کہ میں بھی اس کا ایک ڈیٹا تھا، اس میرے ساتھ میں نے ملاقات کرنی تھی. اس نے میرے ساتھ بات شروع کی کہ عقیدہ نیت کوئی خاص چیز نہیں ہے، عمل جو ہے وہ اصل چیز ہے. فیتھ اور انٹینشن، وٹ از دا رول آف فیتھ انٹینشن، وٹ از دا رول آف فیتھ کیا چیز انٹینشن ود دی ایکشن، عمل کے ساتھ عقیدے اور نیت کا کیا تعلق ہے. میں نے کہا کیسے تعلق نہیں ہے. اس نے کہا میں اب آپ کے آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے کھانا کھلا دیا ہمیں، اب آپ جس نیت سے کھانا کھلایا ہو ہمیں کیا ہے، ہمارے تو پیٹ میں کھانا آ گیا، ہمیں تو فائدہ ہو گیا، عمل کا بذات خود فائدہ ہے اور فائدہ ہمیں حاصل ہو گیا، اب آپ اس کے پیچھے نیت کیا تھی، اس کا کیا فرق پڑتا ہے، اس کا اثر فرق ہی کیا ہے. میں نے کہا نہیں، نیت کا تو بہت بڑا اثر ہے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا انڈیا، ہماری دشمنی انڈیا کے ساتھ، وہ ہمیں کوئی امداد کر رہا ہو، کوئی چیز سپلائی کر رہا ہو، دیکھو اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہو کہ اس سے میں یہ اثرات اور یہ سلاقے پر اثر ڈالوں گا، اپنے سے تعلقات پیدا کروں گا، ایسے اپنی تائید پیدا کروں گا، اس کے نتیجے میں یہ فائدہ حاصل کروں گا، اپنے ملک کو فائدہ حاصل کروں گا، ان کے ملک کو نقصان دوں گا. تو آپ بتائیں اس ایکشن کا ہمیں فائدہ ہوا کہ ہمیں نقصان ہوا. اس وقت وہ ایکشن جو تھا اس کو فائدہ ہو گیا. بیچ میں جو انٹینشن تھی, انٹینشن نے دو سال چار سال بعد اپنا سر دکھایا اور ہمیں اتنا بڑا نقصان ہو گیا, تو اس آج نے سر لایا اس کو, پڑا اس کا مزہ آیا اس پانی. کوئی سمجھدار آدمی ہو, دل دلائل سے بات کرتا ہو, تو وہ پھر آدمی اس بات کا رس لیتا ہے. ایک آدمی نہیں کہنا کہ میری بات ٹھیک ہے, دوسرے کی اب میں نے ماننی نہیں, اس کا تو پھر کوئی علاج ہی نہیں ہے. اس نے بڑا اس کو اس نے سوچا اس بات. واقعی عمل کی بنیاد ہے نیت ہے, تو آدمی کو کبھی بھی دو نیتوں کی بنیاد پر عمل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی بیوقوفی کی اور بہت بڑی ناسمجھی کی علامت ہے. ایک یہ نیت کے اس عمل کے نتیجے میں مجھے مال مل جائے, اور ایک یہ نیت کے اس عمل کے نتیجے میں مجھے حیثیت مل جائے. یعنی یہ دو باتیں بڑی ہی بےوقوفی کی علامت ہیں. کوئی عمل کرنا اس نیت سے کس کے نتیجے میں مجھے مال مل جائے, کوئی عمل کرنا اس نیت سے کس کے نتیجے میں مجھے حیثیت مل جائے, مجھے بڑائی مل جائے, حیثیت مل جائے, بار اور چار دو بات ہے. تو یہ بہت ہی نا سمجھے گی, بہت ہی بےوقوفی کی علامت ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں ایک آدمی نے کہا کہ حضرت جب نماز پڑھتا ہوں تو دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, دل میں خیال آ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں جواب میں لکھا ہے کبھی آپ کے دل میں بھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ چٹائی دیکھ رہی ہے مسجد کی, یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد کی چٹائی دیکھ رہی ہے, کہ یہ خیال میں نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ تو چٹائی سے نہ کوئی فائدہ ملنے کی امید ہے, نہ کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. جس سے کوئی فائدہ ملنے کی امید نہ ہو, کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو, اس کو آدمی خیال میں ہی نہیں لاتا ہے. اس کو آدمی خیال میں ہی نہیں لاتا ہے جس سے کوئی نفع پہنچنے کی امید نہ ہو اور نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو. تو اللہ کا غیر نفع اور نقصان میں, نفع دینے میں اور نقصان دینے میں اس چٹائی سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے. حجاج نے کہا اس کو, حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ میں آپ کی جان لینے والا ہوں. تم نے کہا کہ اگر میں اس بات کو مانتا کہ اللہ کے علاوہ میری کوئی بات جان لے لیتا ہے تو میں آپ کو معبود بنا لیتا. دربار لگے ہوئے ہے, صاحب حیثیت آدمی ہے, اس کے کنارے پر نیچے چمڑا دربار میں ڈالا ہوا ہوتا تھا, اوپر آدمی کو کھڑا کر کے اس کی گردن اترواتا تھا تاکہ جو خون گرے اس چمڑے پر گرے اس کو اٹھا کر باہر گرا دیں. ساری تیاری ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی جان لے رہا ہوں. نے کہا کہ اگر میں یہ یقین اگر میں لیتا کہ آپ میری جان لے سکتے ہیں تو میں آپ کو معبود بنا دیتا. اس نے حکم کیا جلال کو گردن اتارنے کا, گردن اتاری گئی, بہت خون گرا. تو جاج بن یوسف کو بھی حیرت ہوئی, اس نے اپنے شاہی طبیبوں سے پوچھا کہ باقی لوگوں کا مقدر کرتے خون نہیں نکلتا, اس آدمی کا خون کیوں نکلا؟ انہوں نے کہا اس آدمی کے دل پر آپ کی اس کا ذرا بھی خوف نہیں تھا. تو اس کا جلاد آیا ہوا ہے, تلوار لے کر کھڑا ہے اور دل میں یہ بات ہے کہ میری جان اللہ لے گا یہ نہیں لے سکتا ہے, نہ میری جان یہ لے سکتا ہے, نہ اس کا جلاد لے سکتا ہے. اللہ کا امر ہوا تو اللہ جان لے گا, نہ ہوا تو نہیں. اس وقت اس کو یہ کہا, نہ کوئی معافی کا جملہ, نہ کوئی کمزوری کا جملہ, کہ اگر میں اس بات کو مان لیتا کہ آپ میری جان لے سکتے ہیں تو آپ کو میں معبود بنا لیتا. تو حضرت علی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہ چٹائی کا آپ کو خیال آتا ہے؟ چٹائی کا خیال نہیں تھا, کیوں کہ وہ نفع نقصان پہنچانے کا کوئی اس کا اختیار نہیں ہے. تو اللہ کا غیر جو ہے نفع نقصان پہنچانے میں چٹائی سے بھی زیادہ ہے تو وہ کمزور ہے. لہٰذا اللہ والوں کو اللہ کے غیر کے کا کوئی تاثر ہی دل میں نہیں ہوتا ہے, کوئی تاثر اللہ کے غیر. تو مال مل جائے, جاہ مل جائے, سیر مل جائے تو بہت بودھی اور بہت کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک عالم تھے علاقے کے, تو انہوں نے پرانے زمانے میں آج سے کوئی 50 سال پہلے 55 سال پہلے علماء کا نصاب پورا کیا 7 مہینوں کا تبلیغی جماعت میں. یا نصاب پورا کرنے کے بعد اس وقت عالمی امیر سے حضرت بول رہا ہے اس پر رحمتہ اللہ علیہ, یہ بہت بڑی حیثیت کے آدمی گزرے ہیں کہ اپنے دور میں قطب ارشاد ہوئے تھے. حضرت مولانا سین احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فات کے بعد قطب ارشاد یہ ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں گیا حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے آخری ہدایات لے کر رخصت ہونے کے لیے. تو نے کہا دیکھو برخوردار, مسلمان جس کی کمائی کے آمدنی اس کے کمائی کے ذرائع میں سے سب سے حلال ترین ذریعہ جو ہے وہ مال غنیمت ہے. کہ آدمی اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ برسر جنگ برسر پیکار ہو اور اس کے نتیجے میں کافروں کا جو مال ہاتھ آ جائے, اس کا ورنہ مسلمان پر حملہ کیا ہوا ہے کسی ایسے پر بھی حملہ کیا ہوا ہے, اس کا مال دوران جنگ جو ہاتھ میں آ جائے دوران جنگ کے علاوہ آ جائے, کوئی گاڑی گزر رہی ہو کوئی ٹرالا گزر رہا ہو اس کا مال, یہ مال غنیمت حلال پاک مال ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا مال آمدنی کا پہلا ذریعہ جو ہے یہ تو مال غنیمت ہے. جو آدمی اللہ کے لیے جان دینے کی پرستی پردینی کی محنت کرے جسے قتال کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کفار کا جو مال اسے ملے یہ سب سے زیادہ حلال ترین آمدنی کا ذریعہ ہے. پھر فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی دن رات اللہ کے دین کے پھیلانے دین کی درس و تدریس اللہ کی عبادت اللہ کی یاد میں لگا رہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرے اور اس کے دل میں تما بھی نہ ہو, لوگوں سے ملنے کی توقع نہ ہو, لوگوں سے مل تما لالچ اس کے دل میں نہ ہو, لوگوں کی طرف تما لالچ نہ ہو, تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدیے کے ذریعے سے پالتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ اس کی ضروریات کے قدموں میں لا کر ڈالے, محنت کر کے آئزی کر کے اس کے قدموں میں اس کی ضروریات لا کر ڈالے. برخدار یہ دوسرا ذریعہ آمدنی کا. اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ کسی حلال شعبے میں آدمی جائے وہاں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی روشنی میں کام کرے, جھوٹ نہ بولے, خدمت خلق کا جذبہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو کمائی حاصل ہو, یہ تیسرے درجے کی تھرڈ ڈویژن کا پاس ہونا یہ ہے. سیکنڈ ڈویژن حضیہ ہے اور فرسٹ ڈویژن ہے تو مال غنیمت ہے. یہ تو سب کوئی جہاد قتال تو دنیا میں ہو نہیں رہا تھا, ورنہ آدمی بڑے کام کے آدمی سے جان دینے والے آدمی سے. ہم نے سوچا کہ یہ جو ہے دوسری ترتیب دن رات کام کر کے اپنی ضروریات کو اللہ پر پیش کرنا, کسی کو خبر نہ ہونے دینا, کسی سے سوال نہ کرنا, دل میں لالچ نہ آنا, کسی کو خوش آمد نہ کرنا کہ اس سے مال مل جائے, ساری شرطوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. کہتے آ کر کام شروع کیا, اس آدمی کو میں نے دیکھا ہے, ایک شادی ہوئی اولاد نہیں ہوئی, دوسری شادی ہوئی, دن رات آدمی کا کام کرنا اور رات کو پوری لمبی تہجد کی نماز پڑھنا حافظ قرآن ہیں, اور کبھی کسی کو نہ بتانا کہ میری کوئی ضرورت ہے یا کسی کو کہنا. عام آدمی کوئی پیسے عجیب وغیرہ لے کر آتا اس کو واپس بھی کرتے تھے, اور اللہ نے ایسا پالا ہے کہ حیرت انگیز. سبحان اللہ. پھر اس پر ہم نے محنت شروع کی تو اللہ تبارک اس کو سے پالا, سارے کام اللہ نے چلا کر دکھائے. زندگی کے شعبے میں آدمی ہے اس میں اللہ کی رضا کی نیت کرے, اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی نیت کرے, کاروبار میں جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, خدمت کرے, انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو. تو اللہ پاک تو غیر سے پالے گا. بھی حج میں ہمیں عبد المنان صاحب نے فکر مند کیا کہ ابو جہل جو ہے وہ تو حج کے دنوں میں اپنا گھر خالی کر کے بال بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتا تھا کہ گھر ہمارا جو ہے یہ حاجی اس میں مفت رہیں گے. اس زمانے کا رواج تھا کہ اہل مکہ اپنے گھر خالی کر کے حاجیوں کو رہنے کے لیے دیتے تھے, پانی ان کو مفت پلاتے تھے, کھانا ان کو مفت دیتے تھے. جب آدمی اس ترتیب پر آتا ہے, جس کو اللہ دیتا ہے روزی ایک کاروبار سے اس کو روزی دیتا ہے, اس کاروبار کا کیا نام ہے بدلہ سے نظر شاہ سے, اس کو اللہ پاک برکت کے کاروبار سے روزی دیتا ہے, برکت کی دکان سے روزی ملتی. تو قریش کو اللہ نے ایسا اعزاز دیا ہوا تھا کہ گرمیوں میں ملک شام کا ٹھنڈا علاقہ تھا, وہاں مال لے کر جاتے جاتے ہی لوگ کہتے قریشی آئے ہوئے ہیں ہمارے حج کے جو خادم ہوتے ہیں, فوراً بک جاتا, کھانا کھلاؤ, ان کی دعوتیں کرو, ان کی خدمتیں کرو, مال ان کا بیچو. جو سردیوں میں ٹھنڈ کم ہوتی تھی یمن کی طرف, ادھر جاتے تھے. اور لوگ خوش ہوتے تھے, اعزاز سے ملتے تھے, کھانے کھلاتے تھے, مال خریدتے تھے, اللہ نے برکت دی تھی. تو نے کہا آج کل جو ہے تو سعودی عرب کی حکومت سے لے کر آپ کی پاکستان کی حکومت تک سارے حجی کی چمڑی اتارتے ہیں. ہم گئے تو ہماری جگہ سے ایک بیت اللہ شریف تک کا کرایہ 10 ریال تھا, اور اس کے پھر ہم سے 50 ریال تک جب رش چاد ہو گئی. ایسے آدمی کی مال میں بر ہوتا ہے, برکت نہیں ہوتی. مال زیادہ ہوا برکت نہیں. ایک سفید ریش ترکستانی تھا, وسط ایشیا کے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے پرانے زمانے میں نا, پاکستان کو آئے ہیں, پشاور کو آئے ہیں, وہاں کی جب روسی انقلاب آیا. اس آدمی سے میں کھانا لیا کرتا تھا اس کے ہوٹل سے, اور ہم آدمی سے 10 آدمی تھے, 10 سے 11 آدمی تھے. تو اس سے میں کوئی 10 ریال کا لیتا تھا کھانا. آج کے دن شروع ہو گئی, ایک دن رجا شروع ہو گئی, میں گیا تو اس سے میں نے کھانا لیا, اس نے 5 ریال لیا. میں نے کہا جی آپ غلط ہو گئے ہیں, آپ کو 10 ریال دینے چاہیے, آپ نے 5 ریال لیا. اس نے کہا نہیں میں غلط نہیں ہوا ہوں, یہ 5 ریال لیا. میں نے کہا جی ہم تو آپ سے روزانہ لیا کرتے ہیں اور یہ 10 ریال کا ہوتا ہے, آج آپ بھول گئے ہیں اس لیے آپ نے 10 ریال پورے لے لیں. اس نے کہا جی یہ 5 ریال ہے, 10 نہیں. لوگوں کے سنے کا جب حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو میں حاجیوں سے آدھا لیا کرتا ہوں. چھوٹا سا غریب آدمی کا ہوٹل, چھوٹی سی اس کی دکان, میں آدھا تک لیا کرتا ہوں. حیرت ہوئی, مہاجر آیا ہوا, ہاں جی, اور جو ہے تو اتنے معمولی سے اس کا ہوٹل, اس میں اس نے آدھا کر دیا. ایسے لوگوں کو اللہ روزی برکت کی دکان سے دیتا ہے. سچ بات ہے, یہ امیر خان صاحب آپ کو وہ دور یاد ہوگا کہ جب مجھے تو یاد ہے جب چیزیں ہمارے گاؤں دیہات میں بکتی نہیں تھی, نہ کوئی دودھ بیچتا تھا, نہ لسی بیچتا تھا, نہ کوئی اپنے پھلوں کو روکتا تھا کہ اس کو لوگ نہ کھائیں. بالکل وہ زمانے میں نہ یہ کیڑے ہوتے تھے, نہ کیڑے مار دوائیاں ہوتی تھیں, اور نہ جو ہے تو فصلوں کے نقصان ہوتے ہیں. ایسی برکت ہوتی تھی. سبزیوں میں, غلوں میں, ساری چیز, پھلوں میں, سب چیزوں میں برکت. تو یہ اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے, عطا فرما دے اللہ پاک. بھائی تیری قسمت کی روزی تو ملنی ہی ملنی ہے, تو اس سے بھاگے تب بھی ملنی ہے, تو اس کو نہ لے تب بھی ملنی ہے, تو اسے انکار کرے تب بھی ملنی ہے, وہ تو اللہ نے تجھے دے کر چھوڑنی. اب اللہ پاک آزمائش کرتا ہے, ایک تو غلط طریقے سے لیتا ہے, ایک صحیح طریقے سے لیتا ہے. صحیح طریقے سے نے لے لیا پھر حاضر ہو گیا, غلط طریقے سے لے لیا تو چیز تو مل گئی بغیر اجر کے ملی, اجر کچھ بھی نہ ہوا, اور پھر تاثیر اس کے فوائد ضرور نہیں کہ آپ کو بغیر بے برکتی سے اللہ فوائد کو زائل کر دیتا ہے, بے برکتی سے فوائد زائل دیتا ہے. اور بے برکتی کیوں ہوتی ہے کہ تہذیب غلط ہے, نیت غلط ہے کسی, تو اب آپ لوگ کوئی بات پوچھیں جی بات تو زینب اور کام نہیں کر رہا مجھے تھکاوٹ کے, آپ لوگ کوئی بات پوچھیں نا شاید اور بات سمجھ آ جائے, بولیں پڑتے ہیں. ہاں باپ کسی پر کسی کے فائدے کی نیت کریں, جب آپ کے دل میں اس کا فائدہ نیت میں آ گیا, آپ کی نیت میں آپ کے دل میں آ گیا تو اس کے دل میں آپ کے لیے جذبہ آ جاتا ہے. کسی کے بارے میں آپ جو جذبہ بھی رکھتے ہو نا وہی جذبہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں آ جاتا ہے. اور مومنوں میرا سر مومن کا آئینہ ہے, تو آئینے کی کیا خصوصیت ہے وہ آپ کو سب کچھ آپ کے سامنے لا کر دکھا دیتے ہیں. لیبورٹری بنانی پڑے گی ٹیسٹ کرنے کے لیے, وہ تو کشفی پہچان ہوتی ہے اللہ والوں کو ہوتی ہے, رب اللہ احمد اللہ رحمد اللہ نے پہچان کر لے گا. شکر اللہ کا کہ عام آدمی کو مشتبہ بات سے بچنے کی سختی شریعت نے نہیں کی ہوئی ہے, واضح پتہ ہو جائے تو پیشہ اس کے بعد اس کو آدمی پرہیز کرتا ہے, واضح پتہ نہ ہو تو مشربے مار کے پہلے سختی شریعت نہیں کی ہوئی ہے, کر سکے آدمی پابندی تو بہت اچھا ہے. مالے مشتبہ کی بےچال ظاہری احکامات سے ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی روحانیت کا ادراک جو ہے تو اللہ والا کو ہوتا ہے. عام طور پر تو چاروں طرف بے علمی جہالت کا دور دورا ہے. نماز 6 بجے ہے 7 بجے ہے نا,